першая ўварвалася ў гулкі калідор, пабегла на гукі бойкі братэрства шыпшыны і чартапалоху. Летеў як апантаным Сціслаў: «Алеська, братка, Сашка, трымайцеся!»